bleda luna, kako prijazno siješ. Bleda luna, kako prijazno siješ. Čestri gore, čestri hribe in doline, čestri gore, čestri vode, čestri zelene hribe in doline. Mamca moja, pošlite me po vodo, mamca moja, pošlite me po vodo, kjer me moj ljub, kjer me moj ljub, kjer me moj ljubijaka, tam pri studencu čaka. Kjer me moj ljub, kjer me moj ljub, kjer me moj ljubijaka, tam pri studencu čaka. Hčerka moja, ne hodi tja po vodo. Hčerka moja, ne hodi.